그러니까 보안이하고 유혹이 아니었다고 Jeg er egentlig bare fyrt til dette, og så vil jeg si at det er utrolig fascinerende å jobbe med deg. Det er ikke så ofte at folk har mange talenter. Man har sagt om renaissance, og så har man ikke noe beskjedt uttrykk, men det er ikke alle som klarer flere ting. Du har gjort bra med bildene dine, og så viser seg når vi leser første skisse som kom til et år siden, etter at du kommer til kontakt, og så ser man en gang det en natur, det en nerve, det en liv fra første setten. Det da får man det da Solstad snakket om, salig da Solstad snakket om, som en indre jubel. Boken har bygget gjennom dine stadige utvidelser av det lille tekstuniverset som du startet på. Og så i løpet av det året som har gått, eller halvannet år eller hva det er, så har vi knallet rett og gitt en ramme veldig rekke omslag. Og det er bare å gratulere og be alle sammen bestemme om å lese. Nå skal vi ha en samtale. Og etter det så er det bokstav. Det slagene er bokhandel, men det er ikke lekte bokhandelskjøkken. Jeg ønsker å være og sånn. Og Nikolai Sinjøvik. Og han hyggelig det. Ok, Nikolai, da var det oss igjen. Sist du og jeg snakket sammen foran andre om din bok, så var den ikke ferdig. Tenkte jeg på tidligere i dag. Da jeg for første gang leste din ferdige bok, en bok som på veldig mange måter ligner den teksten jeg leste på noen måneder som vi diskuterte da, så tenkte jeg, oi, jeg har jo faktisk ikke lest akkurat denne boka. For det har vært en prosess med mange rett opp på VG terne 6. En oppvekstskildring uten sitt like i norsk litteratur. Ingenting er som dette, og det den uttalelsen fra Anne-Lern til Holmenak peker tilbake øynene. Siri, meld deg på. Refererer vel både til romanens innhold, men også romanens form. Denne teksten som jeg nå kaller en roman, fordi vi kaller den en roman. Det kan vi komme tilbake til, om det er det eller ikke. Men det er en oppvekstskildring som både i form og innhold skiller seg fra det meste annet, vil jeg si. Gaker jeg har levd. Handler om steder å vokse opp. Så jeg tenkte at min første spørsmål til deg skulle være, hva slags hjem kommer du fra? Ja, altså jeg tenker jo først i hvert fall det jeg synes er mest interessant med den introduksjonen der, det du sier om både form og innhold. Den er unik i form og innhold. Kommer jo av litt forskjellige grunner. Av at innholdet er unikt, det er jo fordi livet mitt har vært jævlig spesielt på mange måter i den ene og andre retningen. Men formen på en måte av den er unik, det er jo kanskje fordi jeg kan ikke det her, da. På en måte jeg ingen har lært meg hvordan jeg skal gjøre det her, så det blir liksom en form som jeg finner på helt fra bunnen selv, og jeg har aldri vært på en måte noe sånn dyp inn i litteratur eller noen ting før liksom i voksen alder heller. Så på en måte det å bruke, det som tok lengst tid var jo å finne formen på det her, på en måte. Og jeg prøvde lenge å finne en form som kunne tillate meg å fortelle anekdoter og små historier og minner, og på en måte prøve å blande inn det der, det som jeg ser på som liksom, hovedproblemet, og hva er liksom hovedgrunnen til at jeg skrev den boka jeg skrev, det er jo fordi jeg har et behov for å korrigere et eller annet i verden som jeg ikke synes gir mening, da, som ikke stemmer. Så det er jo på en måte, mye av det er jo minner og traumer og på en måte barndom og fortid som blander seg inn i nåtid, da, som jeg vet ikke klarer å helt skille de to tingene, og på en måte hele tiden leter i en sånn fortid som jeg ikke har noen oversikt over. Så formen på det er jo det jeg synes er spennende, og så var jeg også liksom rett i utgangspunktet. Nå kan det jo komme masse anmeldelser som slakter greia også, eller på en måte har en leser på en annen måte, og det jeg på en måte har vært mest redd for er at folk skal fokusere veldig på innholdet, at det er liksom sensasjonshistoriene om på en måte hjemløshet, eller å bo med rotter i veggene, eller dop og selgen og dop og alt mulig sånne ting som jeg liksom tenker er liksom sekundært, da. At uansett hva slags liv jeg hadde levd, så tenker jeg det er sekundært, at formen på det er det viktige. Så har jeg glemt spørsmålet, hva slags hjemme jeg skal. Jeg forteller jo om hjemme, altså det er første historien, så forteller jeg om hjemme liksom helt rent fysisk, og bare beskriver veggene og rommene, og på en måte etter hvert hvor slikt det var med rotter som spiste seg inn i leiligheten som jeg sov med, og sånn var det liksom. Ja. Vi er på Rotra, kan jeg forstå. Litt forskjellige planter der. Du er så vidt innom det. Det er fattigdom, det er rus, det er noen vanskelige forhold. I går var du litt ute i Dødsbyen, og jeg tror journalisten sa at ja, det er noen vanskelige forhold som fører til en stor skapetrang hos deg. Årsak, virkning. Jeg tenkte, stemmer det? Skapetrangen, kommer den fra din vanskelige? Det er jo helt umulig å si om det stemmer eller ikke, på en måte, for man vil jo aldri få svaret på det, på en måte. Jeg vil jo tenke at uansett hvordan livet mitt hadde vært, så er det veldig omkring, på en måte, genetisk eller noe miljø som gjør at skapertrangen, eller som jeg kanskje definerer som et eller annet behov for å fortsette å produsere, for å liksom lage et rom i verden hvor jeg hører hjemme, da, at det ikke er liksom et. Det er en helt tydelig, konkret opplevelse av at jeg ikke hører hjemme noen sted, med mindre jeg lager sånn univers til meg selv, hvor jeg på en måte styrer og er sjefen og sånn, over alt regler og alt mulig. Så jeg tenker jo at, nei, det synes jeg er helt umulig, men jeg tenker at på en måte, det gjentar seg jo ofte, med kunst og med god kunst, synes jeg ofte at det lages av mennesker som har blitt tvunget inn i situasjoner hvor de prøver å flytte fra, at man bare prøver å finne en eller annen måte å håndtere smerte eller sorg eller utenforskap eller hva som helst på. Så kommer det ofte fra mennesker som har noe, det er noe som presser. Så det er ikke nødvendigvis at all god kunst må komme derifra, fra liksom smerten, det er kanskje en klisjé i seg selv, men og dette er også et problem på en måte, men, altså, på papiret så har jeg et perfekt liv liksom, nå, og har hatt det de siste 4-5 årene, så er det også interessant å se om hvordan man fortsetter å lage bra ting, altså hva skjer hvis jeg skal skrive en andre bok, eller en tredje bok, eller når jeg begynner å ta igjen historien, og på en måte har kommet til det punktet hvor jeg jeg er frisk nok til å jobbe, og frisk nok til å produsere, og jeg lever det livet som jeg ønsket, og mye mer enn det da, så er det ikke sikkert at jeg klarer å fortelle rå ting lenger, liksom, for at nå må jeg fortelle om hvordan det er å levere barnehagen, eller hvordan det er å... Kan bli stor kunst av det, altså. Men du er inne på noe interessant synes jeg, i den ambivalensen rundt sin far, som jeg i hensyn har, liksom det veldig, veldig feil til stedet, det frykten for det som blir borte hvis livet over det. Og så det en tekst som vi ikke så mange enda som har lest den, men den, jeg lytter at vi kommer til å bli ganske mange. Men de som har lest den, mange av oss har kanskje litt mindre personære, personlige oppdragsfunktere. Det likevel så tekster det så veldig sterkt i oss likevel. Og her det noe med likheter og forskjeller, og det eksistensielle og det spesielle. Som jeg vet ikke, det her var det ikke noe spørsmål, men en følelse av gjenkjennelse, uavhengig av hvor mange sosialer man har sovet på, eller hva man kaller drømme. Jeg synes det er kjempeinteressant, bare det med at først egentlig da, bare det at jeg faktisk ikke har, altså det er liksom at dette da jeg kranglet med Jonan, redaktøren min, som ble fordi at han mener at jeg motsier min egen tro på at det går ikke an å overføre følelser til andre med ord, at jeg har ikke noe tro på at språket har en liv til følelsene, altså at det er alt for synligere i liksom, premisset om at noe konstruert da, som språket er, at det er påfunn, på en måte, skal kunne sammenligne seg med følelsene, som er på en måte bare rent dyrisk, biologisk, helt unødvendig, på en måte. Og han mener at jeg er motbeviser det med at jeg både vil skrive og har skrevet, og en eller flere synes det er bra, på en måte. Og sier at vi blir rørt av det, så er jeg enig at det kan være begge deler. Men det er også som du sier at jo, jeg merker at det er dypere som jo mer privat og personlig jeg går. Jeg tenker at man holder på med svært, liksom, helt sånn der superegistisk, superprojekt, hvor jeg driter alle andre rundt meg, og blokker alle, og åpner opp maten ditt, uten å ta hensyn til noen rundt meg. Jeg tenker bare på min egen tid og mine egne prosjekter, og står en tegne selvfølgelig som studier og 15 timer med denne. Jo mer jeg gjør det, jo mer kommer folk til meg og sier ja, jeg kjenner meg sånn. Ja, det der er en kjenner meg. Og det skjer ofte da, på en måte, at jo mer privat jeg blir, jo mer kommer folk til meg faktisk. Vil fortelle sine historier om meg. Ja, det er det. Men nå har du skrevet en bok hvor du kaller det selvsikker. Og så har du også sett at på den måten så ligner den på grunnfaktisk tidligere. Det er egentlig det samme, har du sett på deg. La meg spørre deg om det først, hvordan er overgangen fra å drive skoleprosjekt og lage selvsikker i bildekunst og formkarakter? Altså som verktøy, hvis man tenker på maleri som et verktøy, eller tegning som film eller installasjoner, så synes jeg da alltid bare er det da jeg er opptatt av, for eksempel maleren seg selv, som jeg vet veldig mange malere spesielt er veldig opptatt av liksom konsistens og selve materialet. Jeg er opptatt av å lage ting, jeg er opptatt av liksom, store fortelling, jeg liker kommunikasjon, da. Jeg synes kommunikasjon er viktigst der. Så det som alltid er med det, er å finne riktig verktøy for å fortelle de historiene jeg vil. Og så har jeg merket flere ganger at måte, kanskje ikke at maleri er så optimale for å fortelle en sånn detaljert og på en måte resonerende greie om livet mitt. Og der er jo teksten helt slålig, synes jeg, fordi teksten alltid lengter sånn etter å være logisk, og det lengter til liksom nesten noen tråder og sånn, da. Og så er det selvfølgelig litt sånn å si hva som kan være helt løst, liksom. Men jeg synes teksten funker veldig bra, og så har jeg vært inne på dette med Jonas og deg, meg og Anette og sånn tidligere måte, at det som kan være vanskelig med tekst, er at jeg har en lang men den helt ferdig, altså i den formen her, så er det ikke helt ferdig. Og så er det noen som igjen forteller det til meg, og kan stoppe noen på to ord, og så tenker jeg litt sånn der. Fordi det sånn at vi skulle på en måte tatt et av malerien mine, og så satt jeg, det her kan vi tegne en kopi, liksom, og så prøve å si til meg sånn, nei, det er ikke det jeg gjorde, altså. Det trenger å stå i den konteksten gjør, eller de setningene trenger å stå i akkurat der de gjør, akkurat skal gi mening. Jeg synes det var interessant at vi hadde en samtale om et intervjuer, du sa at vi journalisten skulle ta ut fra din og det å gjøre med en journalist er noe annet enn å fortelle i en form som du kan stille deg selv. Og nå er det jo likevel nødt til å gi slutt på en form for kontroll, fordi en ting er hva er det for å kommentere, men hvordan, hva som gjennomstår i hver og en som leser, kommer til å være veldig forskjellig. Hvordan svarer det deg? Jeg har heldigvis ikke tenkt på det før nå, for det er et kjempeproblem, egentlig, da. Fordi noe av grunnlaget for å lage boka, noe av grunnlaget for å skrive boka, er å prøve å fikse opp en sånn feil som jeg føler ligger inne her om misforståelse. At det er masse identitet og masse liksom, stereotypier og greier, og spesielt kanskje om foreldrene, da, som alltid blir portrettert som liksom, alltid blir jeg stempel på det hver gang man skriver noe om det, uansett om man ser et bilde jeg prøver å male av det. Så derfor korrigerer jeg på en måte ganske mye i denne boka her, føler jeg. Også for eksempel anmeldelsen i VG da, som er kjempefin og bare rapporter og terning av tekst og kjempefin og sånn, er likevel så puster han bare noen ord om min situasjon i en annen setting og en annen rekkefølge, som gjør at det er liksom liksom, det er ikke sånn det er, da. Og det ville jo vært helt forferdelig hvis jeg bruker masse tid og liksom, skriver masse greier, og så ender jeg på å bli enda mer misforstått. Og det kan ikke at noen har en opplevelse av liksom, og sånn var det. Det er en ting i denne anmeldelsen som går veldig, og liksom, boka har jo først offisiell lanseringsdato i morgen, så derfor så er det, liksom, vi er helt høyt i starten, men ballen ble åpnet i dag. Anmelderen sier noe som jeg, hvis, som da hadde boka ganske trist i min, og tenkte sånn, ei! Altså, det er i hvert fall ikke noen link på dette. Den som forteller denne boka her er veldig opptatt av å være flink. Hvis han ikke er flinkest, så kan, altså, er det ikke noe vits. Jeg heter det. Mens jeg går, at det er feil, at jeg ljuger på meg selv, at det er ikke der motivasjonen ligger, jeg har ikke riktig oppfatning av meg selv. Det skjer jo hele tiden, at man ljuger på seg selv og tror på en annen motivasjon enn den som er den riktige motivasjonen. Så på en måte det å være flink i den personen, at jeg vil at det skal være ærlig, jeg vil at det skal være sant, jeg vil at det skal være ekte, jeg vil at det skal være riktig, liksom. Det kommer jeg helt tilbake til, det er vondt å fortelle om oppleggelsen, det er vondt å fortelle om, på en måte skammen og hva er verst? Det er ikke verst eller bra eller dårlig, men det er bare liksom, alt er interessant, synes jeg. Så det å være flink er liksom, det å være flink er... Jeg skriver også om det, på en måte, det er et annet problem med det, er jo at mennesker som meg, da, på en måte i gåsene for å lage et generelt bilde, så er det... Folk som er utenfor, på en måte, og på en måte folk som blir lest inn i en sånn setting som at du er rusmisbruker, eller du er hjemløs eller noe, så får man et klart bilde av en stereotyp, sånn. Og mennesker som meg, min historie hadde aldri blitt fortalt eller aldri blitt vist hvis jeg ikke hadde vært flink. Altså, jeg nødt til å være flink for at noen skal gidde å høre på det grønne. Det så viktig å få høre på, men det viktig for meg på en måte ikke være misforstått for å høre på seg selv. Så jeg skriver jo om det i boka, så jeg tror det er en setning som faktisk står her som er igjen, som er at hvis jeg ikke er vant til noe, så har jeg ingenting. Du kaller denne et selvportrett, du sier at selvportrettet ditt er et selvportrett. Men det betyr at du lager nye og nye og nye. Som også forteller en historie, ikke sant? At et selvportrett blir jo da ikke ferdig. Hva er det meningen du får øye på når du lager det kanskje? Og hva er det, hvordan... Det er vel et utsnitt fra deg? Ja, det finnes jo på en måte, det finnes jo forskjellige aspekter man kan velge å zoome inn i, så jeg tenkte jo også helt ut at jeg har en opplevelse med at det jeg gjorde i forrige uke, som oftest er litt åpne, når jeg ser tilbake på det, så synes jeg det er pinlig å se tilbake på utstillinger som jeg bare ble ferdig med på liksom 6 måneder, og tenkning og fortsatt litt valgere, liksom. Det kan være helt sånn banale, idiotiske greier som jeg har holdt med, men som føles jævlig viktig og riktig der og da. Og så beveger det seg videre til at det også bare blir sånn at det blir vant på mellom at du igjen går inn i meg selv og prøver å forstå hvorfor tenkte jeg det var bra da, og hvordan var jeg dårlig nå. Er det, vil jeg fortelle en annen person av meg selv nå? For at jeg har en menneske mer mindre sammensatte, liksom. Så det finnes alle forskjellige ting man kan fortelle om det samme livet. Så, det er kanskje noe av det som er det. Du har utvandret alle de innom jeg hadde sett på meg til hvordan vi skulle si noe positivt om denne min. Vi vet ikke så mye om hvilke gater du har levd i eller ikke levd i, og på hvilken måte det blir kanskje opp til leserne og lese på hvordan vi skulle se det. Men vi kan si såpass at vi gjennom livet ditt har hatt mange adresser og hoppet mye rundt, ikke sant, vært det er veldig, en veldig dyktig tilværelse. Men det er en ting som skjer i boka som jeg bare har lyst til å dvele litt ved, og det er i det kapitlet som heter Einarsvei 2015. Så er det en venn av deg som ringer og sier jeg skal ha bortreist denne periode, vil du passe på meg? Hva som skjer da? Det er en historie om en venn av meg som reiser bort på en vinter i jordskjel på en måte, og en god venn av meg, altså min bestevenn som tilbyr seg at jeg låner rett passer til hva det holder seg. Som tilbyr seg at jeg passer gjennom noen gang borte, da, og på en måte han er et så grunnleggende godt menneske. Jeg kjenner han kjempegodt, han kjenner meg kjempegodt, og han vil bare meg vel og alt beste, men både der og da, og når jeg ser tilbake på det, så er det jo på en måte situasjonen til at han pakker på en måte inn på en måte som han kan ikke passe ut med seg bort, men han vet at jeg er hjemme, så han på den siden liksom, er det en seng å sove i 2 uker, og så er det ute på gata igjen, på en måte, eller jeg er ute på gata som jeg veldig sjelden har vært da, men igjen, ikke alle skal bo. Så sånn helt konkret så er det jo det, og så er det den huspassingen kom jo på en måte med noen premisser, og det er liksom å ta inn posten og vanne plantene. Som jeg forsømmer så til de grader, da, fordi jeg er så oppjaget av situasjonen at jeg har nøkler til mitt eget sted, liksom, så jeg bare glemmer alt av ansvar, og så det ender med på en måte bare at de kommer hjem, og så er bare posten altså, helt full av alle plantene døde, og så er jeg liksom tusen takk for at de har glemt det, på en måte, de tingene, og ja. Det du har å tilby er på et annet plan, da. En... Du vil jo si det er ganske sånn. ikke jeg samlet litt på tidligere, for at jeg ikke hadde utfordret deg mer på, for det noen passasjer som så vakre her. Bare en ting som jeg også bare vil nevne, ikke sant? Det et, dette et familieportrett. Det en morskikkelse og en farskikkelse som ruller i romanen. Det handler om å vokse opp med en veldig sterk kampvilje, vil jeg si. Og jeg synes jo du sier noe om at den preger deg, og likevel så det en lojalitet der. Hjemme fælt, men utenfor det verre. Helt avslutningsvis, kan du ikke si noe om den lojaliteten? Nå, altså, jeg åpen for også... Jeg alltid åpen for at jeg ikke har fasiten på hvordan ting har vært eller hvordan ting og en av de greiene der er jo noe som skurrer i meg, er på en måte den ekstreme familielojaliteten, og det at jeg på en måte sånn ikke har et vondt ord å si om noen av foreldrene mine, men sånn, når du står svart på hvitt, så er det masse ting som på en måte virker liksom klanderferdig. Så jeg har på en måte vært, inne på tanken, fordi jeg også i store perioder har vært avhengig av forskjellige typer rusmidler, og på en måte visst, jeg har også vært ekstremt avhengig av å manipulere mennesker og situasjoner rundt meg for å få livet mitt til å gå en sånn rent logisk varme av hvordan jeg skulle få tak i hus, og hvordan jeg skal få steder å sove, og hvordan jeg lurer meg til den, og hvordan jeg stjeler og holder på, ikke sant? Så jeg har på en måte sett den måten å manipulere folk fra fra innsiden. Og jeg kjenner veldig godt igjen de sporene som jeg på en måte antyder i som jeg på en måte så rett gjennom hos faren, for eksempel, fordi jeg bare en blåkopia, liksom. Men det gjør jo at jeg enten må jeg hate dem og meg selv, eller så kan jeg leve med meg selv og dem. For jeg ser også problemet til det. Isolert sett så har jeg vært jævlig mot folk også. Men det kommer aldri fra ondskap, da. Det kommer fra andre problemer. Det stammer fra at man har knuter man ikke klarer å løse på selv. Og alt det som har med ressurssvakhet å gjøre er en sånn der selvforsterkende greie som bare, ting blir bare verre og verre og verre. Man kommer seg ikke ut av det, så jeg på en måte klarer ikke å legge noe skyld, og jeg har liksom ikke noe interesse av å legge noe skyld eller på noen eller noe. Så det at jeg føler at jeg helt sånn, Det er også bare ærlig, liksom, rett frem. Jeg vil bare at livet skal være helt rett frem, på en måte. Og da synes jeg på en måte at jeg synes det er helt greit å oppsummere det med at det sånn, de prøvde jævlig godt, og det var et jævlig dårlig forsøk, liksom. Det er jævlig. Det er ikke noe gærent i det, på en måte. Jeg har liksom ikke noe vondt å si om det, på en igjen så er vi på det greiene med komfort, på en måte, det å ha det bra, som jeg skriver om i boka, på en måte prøver å ta opp som sånn konsept å ha det bra, eller konsept til komfort, og på en måte hvor sånn der komfortjagende menneske er, at jeg alltid ønsker å være komfortabel. Det er liksom en ting jeg ikke har noe råd for uansett, så jeg kan på en måte ikke se tilbake siden, det går ikke det samme. Men oppsummert med dine mange selvportretter og komforten til tross fortsatte skapertrang. Er det lov å håpe på en flere selvportretter? Hvis folk vil ha flere selvportretter, så skal de få. Da tror jeg vi setter strek der. Okay, so I'm going to go to the next one. Applaus.